اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابہم فتحا قریبا. حصہ دوم، سورت. لقد رضی اللہ، لقد بمعنی قسم کے، اللہ راضی ہو چکا، یہ پہلا انعام مانوی، عن المومنین، المومنین اللہ پاک اصحاب شجرہ کے ایمان کو صراحتن بیان فرما رہا ہے. لہذا اصحاب شجرہ میں سے ہر ایک کا مومن ہونا، تسلیم کرنا ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک کے بھی ایمان کا انکار کرنا کفر ہوگا. اس یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، یہ انعام سوم آ رہا ہے، تیسرا انعام. اور اس انعام میں ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو راضی ہونے کا اعلان کیا، وہ اس لیے کہ رسول پاک کی بیعت کرنا یہ ایک اچھا کام تھا. نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ ظاہری طور پہ ایک اچھا کام تھا، اس لیے اللہ پاک نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا. اس شبہ کا جواب دیا گیا، فعلم ما فی قلوبہم، کہ یہ صرف ظاہر کی بات نہیں ہے، اللہ پاک ان کے دلوں کو جانتا ہے. اور اللہ پاک دلوں کو جاننے کے باوجود پھر اللہ پاک ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، مومن ان کے ہونے کا اعلان کر رہا ہے، تو یہ صرف ظاہر سے متعلق نہیں ہے، وہ اندر سے بھی مومن تھے. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون کو نازل کیا. یہ چوتھا انعام مانوی، اور یہ ثمرہ ہے اخلاص کا. وہ چونکہ خالص مومن ہیں، ان کے اندر کوئی نفاق وغیرہ نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے سکون نازل کیا. سورت کے شروع میں بھی گزر چکا ہے، منافقوں کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں نہیں، صرف ایمان والوں کے دلوں میں، جو خالص مومن ہیں ان کے دلوں میں اللہ پاک سکون نازل کرتا ہے. تو یہ ثمرہ اخلاص. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، پانچواں انعام، یہ انعام حصی ہے. اللہ پاک نے بدلہ دیا ان اصحاب شجرہ کو، اصحاب بدلہ دیا ان کو، فتحن قریبا، ایک فتح کا جو قریب آنے والی ہے، ایک فتح جو قریب ہے، وہ اللہ پاک ان کو اس کا بدلہ دیا. ومغانم کثیرا، یہ دوسرا انعام حصی، اور ویسے انعام ہے. اچھا جی، ومغانم کثیرا، یہ انعام ششم جو ہے، یہ نیچے مغانم کثیرہ دوسری آیت میں آ رہا ہے، اس میں ہے. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ پاک نے ان کو پانچواں انعام دیا، فتح قریب. اس فتح قریب میں مغانم کثیرہ آئیں، یأخذونہا، جس کو یہ لیں گے، یأخذونہا، لیں گے اس کو. یہ کہاں سے؟ من خیبر. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، یہ انعام نمبر چھ ہے، انعام ششم جو حصی ہے. چھٹا انعام جو حصی ہے وہ یہ ہے، اور ویسے الگ الگ حصی گنے جائیں تو یہ دوسرا انعام ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ کئی غنیمتوں کا، تأخذونہا، جن کو تم لوگے. وعدکم اللہ، خیبر کی کیا تخصیص ہے؟ خیبر کی کیا تاسیس ہے؟ اللہ پاک اس کے علاوہ بھی آپ کو کئی غنیمتیں دے رہا ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرہ تأخذونہا, جن کو تم نے حاصل کرنا ہے. فعجل لکم ہاذہ, اللہ نے یہ تو جلدی میں دے دی تم کو. یہ ہاذہ یعنی فتح خیبر اور غنائم خیبر, فتح خیبر اور غنائم خیبر. وکف ایدی الناس عنکم, یہ فائدہ دنیویہ, اور روک دیا اللہ پاک نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے. ایدی الناس, روک دیا بوجہ روب ڈالنے کے, یعنی اللہ پاک نے خیبر والوں کے دلوں میں روب ڈال دیا, مروب ہو گئے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے. اللہ پاک نے روب ڈال دیا لوگوں کے دلوں میں, اور اس طرح ان کے ہاتھوں کو اللہ پاک نے روک دیا, وہ تم پہ حملہ نہ کر سکے. اسی طرح خیبر کے حلیف تھے بنو اسد اور بنو غطفان, جو خیبر والوں کی امداد کرنا چاہتے تھے چونکہ ان کے حلیف تھے, ان پر بھی اللہ پاک نے روب طاری کر دیا اور وہ بھی مرعوب ہو کے بھاگ کے چلے گئے تھے. یہ تفسیر خازن اور مدارک نے کف ایدی الناس کا ایک معنی یہ ذکر کیا کہ خیبر والے اور خیبر کے حلیف ان پہ اللہ نے روب طاری کر دیا اور وہ مقابلہ کے لیے تیار نہ ہوئے. دوسرا معنی, جب حدیبیہ مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, وہاں 80 آدمی آئے تھے مکہ کے کافروں میں سے جو مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے تھے, تو صحابہ کرام نے ان 80 آدمیوں کو پکڑ لیا تھا. جب ان کو پکڑا گیا پھر آپ نے ان کو معاف کر دیا تھا. علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح المانی میں یہ کف ایدی الناس کہتے ہیں, اس سے مراد وہ 80 آدمی ہیں جو حدیبیہ کے دن رسول پاک پہ صحابہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر وہ پکڑے گئے تھے, تو ان کے ہاتھوں کو اللہ پاک نے گویا کہ روک دیا. وہ 80 آدمی مراد ہیں. یہ کف ایدی الناس یہ فائدہ دنیویہ, ولتکون آیت للمومنین, اور تاکہ ہو جائے یہ واقعہ نشانی واسطے ایمان والوں کے. یہ لتکون فائدہ علمیہ اعتقادیہ, فائدہ علمیہ اعتقادیہ. ویہدیکم فائدہ اخلاقیہ, یہدیکم صراط مستقیما. واخرا لم تقدروا علیہا, اخرا یعنی مغانم اخرا, اخرا صفت ہے موصوف معذوف ہے مغانما, اور یہ ویسے ساتواں انعام ہے اور حصی ہونے کے اعتبار سے تیسرا انعام ہے. واخرا اور کئی غنیمتیں, لم تقدروا علیہا, جن پہ تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو. لم تقدروا علیہا, جن پہ تم ابھی تک قادر نہیں ہوئی ہو. قد احاط اللہ بہا, اللہ تعالیٰ ان کو احاطہ کیا ہوا ہے, وہ غنیمتیں بھی اللہ پاک تمہیں نصیب کرے گا. یہ قد احاطہ کے نیچے لکھا ہوا ہوگا روم و فارس, آشیے پہ عبارت ہوگی. لیس المراد منو فتح مکہ, یہاں فتح مکہ مراد نہیں ہے, بل فتح الفارس والروم, یہاں روم اور فارس کی فتح کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے, اس کی غنیمتیں اللہ تمہیں عطا کرے گا. وہاذی بشارت عظیمت للخلفاء الثلاثہ, اور یہ بشارت عظیمہ ہے خلفاء الثلاثہ کے لیے کہ ان کے دور کے اندر اللہ پاک نے روم اور فارس کی فتح عطا فرمائی, روم اور فارس کی فتح عطا فرمائی. وکان اللہ علی کل شیء قدیرا, وکان اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نیچے لکھو گا اس کی کیا تخصیص ہے، یعنی یہ روم و فارس کی فتح عطا فرما دے اللہ، اس کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ تو ہر ہر چیز پر قادر ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر جنگ کرتے تمہارے ساتھ کافر، لولوا الادبار، تو پھر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر نہ کوئی مددگار پاتے نہ نصرت کرنے والا پاتے. یعنی یہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن اگر بالفرض جنگ ہو جاتی تو اللہ پاک نے مکہ والوں کو ایسی شکست دینی تھی کہ انہوں نے بھاگ جانا تھا. الذین کفروا قاتلکم الذین کفروا، یہ الذین کفروا سے مراد اہل مکہ. سنت اللہ، بیان عادت اللہ، اللہ کی عادت، قانون، سنت کا بیان. سنت اللہ، اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تی قد خلت من قبل، جو پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ نیچے لکھا ہوگا وقت مقابلہ اہل حق غالب ہوتے ہیں، مقابلہ کے وقت اہل حق غالب ہوتے ہیں. یہ پرانا ایک اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے. اس لیے اگر اب بھی اگر کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جاتا تو اللہ پاک نے آپ کو غالب کرنا تھا. سنت اللہ التی قد خلت، بطور تائید کے آیت لکھی ہوگی، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، ہمارے جو رسول بندے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ پہلے سے ہمارا یہ وعدہ ہو چکا ہے، وعدہ چلا آ رہا ہے پرانے زمانے سے، کہ جب رسولوں نے مقابلہ کیا مشرکوں کا تو ان رسولوں کی ہم نے امداد کی. اسی طرح دوسری آیت لکھی ہوگی بطور تائید کے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ پاک نے فرض قرار دیا ہے، لکھ دیا ہے لاغلبن انا ورسلی. اللہ پاک کہتے ہیں میں اور میرے رسول غالب ہوں گے. جب مشرکوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو میرے رسول غالب ہوں گے. یہ اللہ پاک کا ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقہ کے لیے، اللہ کی سنت کے لیے، تبدیلن، تبدیل ہونا. کوئی تبدیل کر دے اللہ کے طریقے کو، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لن تجد، کسی شخص کی طرف سے، کسی شخص کی طرف سے، یعنی کسی جنگ میں آزمائش کے طور پہ اللہ پاک اگر شکست وقتی عطا فرما دے تو وہ اللہ پاک نے خود کیا جو کیا. اللہ کے طریقے کو کوئی بندہ تبدیل نہیں کر سکتا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ، وہی ہے اللہ جس نے روک دیا، أَيْدِيَهُمْ ان کے ہاتھوں کو تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بِبَطْنِ مَكَّةَ تا، مکہ کے دامن میں، مکہ کی سرحد پر. یہ حدیبیہ، بطن مکہ سے مراد ہے حدیبیہ، حدیبیہ مقام پر یہ 70 آدمی مکہ والوں کے حملہ آور ہوئے، صحابہ نے ان کو پکڑ لیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو یعنی قتل نہ کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو قتل نہ کرو. هو الذی کف ایدیہم، یہ بعض مفسرین نے 70 آدمی لکھے ہیں، بعض نے 80 آدمی لکھے ہیں. تعداد معین مراد نہیں ہوا کرتی، مقصد ہے یعنی اتنی تعداد میں تقریباً کوئی آدمی تھے کافروں کے جن کو صحابہ نے پکڑ لیا تھا. هو الذی کف ایدیہم عنکم، ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، تمہارے ہاتھوں کو ان سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ کے نیچے لکھا ہوگا، ورنہ امتداد قتال ہوتا، لمبی جنگ ہوتی، لیکن اللہ پاک نے لمبی جنگ سے تمہیں بچا دیا. یہ هو الذی کف ایدیہم سے حکمت اول، حکمت اول جنگ نہ ہونے کی پہلی حکمت، پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں جنگ سے بچا دیا، ورنہ لمبی جنگ ہوتی، بڑا نقصان ہوتا. من بعد ان اظفركم علیہم، بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو کامیابی دے دی ان پر، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. ہم الذین کفروا مقتضیات قتال، مقتضیات قتال، اس میں اللہ پاک ذکر کر رہا ہے جنگ کے مقتضیات کا. کفروا اول، مقتضی اول، صدوکم دوم، والہدیہ صوم، تین چیزیں ہیں ان کافروں کا کفر. ایک، تم کو مسجد حرام سے روک دینا. دو، قربانی کے جانوروں کو روک دینا. تین، یہ تین چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے. یہ تین چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے. مقتضیات قتال، ہم الذین کفروا، یہ زجر بھی ہے، زجر، ان کے کفر، ان کے روکنے پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. یہی وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا اور تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے، بیت اللہ، مسجد حرام کے نیچے لکھا ہوگا، اور اس کے توابے سے، مسجد حرام اور ارد گرد کا علاقہ. والہدیہ، اور روکا تھا قربانی کے جانور کو، معقوفاً، روکی ہوئی، این یبلغ محلہ، این یبلغ من، این یبلغ، یہ کہ پہنچ جائے اپنے حلال ہونے کے مقام پہ، ذبح ہونے کے مقام پہ پہنچے. اس سے انہوں نے روک دیا، روک دیا تھا تم کو مسجد حرام سے اور اس کے ارد گرد کے علاقے سے، اور اسی طرح قربانی کے جانوروں کو انہوں نے روک دیا. یہ چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو قتل کرنا چاہیے. ولولا رجال مؤمنون، یہ حکمت دوم، حکمت نوم دوم، اور اس میں معنی ایک قتال آ رہا ہے. اگر نہ ہوتے مسلمان مرد، ولولا رجال مؤمنون، اگر نہ ہوتے مومن مرد، ونساء مؤمنات، اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے ہو، ان تتہوکم، یہ کہ تم روند ڈالو گے ان کو بھی، فتصیبکم منہم محرتن، پس پہنچے گی تم کو ان کی وجہ سے محرتن، پشیمانی، بغیر علم، بغیر کسی علم کے. اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر مومن مرد مومن عورتیں موجود تھیں، اگر لڑائی ہوتی، اگر لڑائی ہوتی تو جہاں اور کافر مارے جاتے، یہ ایمان والے مرد عورت یہ بھی ممکن ہے مارے جاتے، پھر تمہارے ہاتھوں سے یہ جب مارے جاتے تم پشیمان ہوتے. یہ حکمت دوم ہے. اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی، جنگ نہیں ہونے دی، یہ ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا، تم کو پشیمان ہونے سے اللہ نے بچا لیا. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، ایسا اللہ نے کیوں کیا تاکہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے. جنگ نہیں ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ کئی مکہ کے کافروں میں سے مسلمان بنے، مکہ کے کافروں میں سے کئی لوگ مسلمان بنے. اگر جنگ ہوتی تو ممکن ہے وہ قتل کر دیے جاتے. لو تزیلو، اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، لعذبنا الذین کفروا، تو ہم نے عذاب دینا تھا کافروں کو ان میں سے، عذاب علیما، دردناک عذاب. اللہ کہتا ہے یہ مکہ کے کافروں کی جان کیوں چھوٹی، وہاں مومن مرد مومن عورتیں تھیں. لو تزیلو، اگر یہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہاں سے زائل ہو کے کسی اور جگہ چلے گئے ہوتے، مکہ میں موجود نہ ہوتے، تو ہم نے تمہارے ہاتھوں سے مکہ والوں کی ایسی پٹائی کرانی تھی کہ یہ یاد رکھتے، لیکن ان ایمان والوں کی وجہ سے ہم نے جنگ نہ ہونے دی. یہ حکمت دوم، حکمت دوم. اب بظاہر یہ 1400-1500 صحابہ گئے ہوئے ہیں، کوئی جنگ کی تیاری سے نہیں گئے ہیں، لیکن اللہ پاک کہتا ہے جنگ ہوئی نہیں، ورنہ یہ مشرک اور تمہارا مقابلہ کرے. توبہ توبہ، ان کا حال کیا ہوتا؟ دنیا دیکھتی، لیکن ہم نے تو ان ایمان والوں کی وجہ سے ان کو بھی بچا دیا. آگے جی، اس جان الذین کفروا، اس یہ پھر مقتضی یہ قتال آ رہا ہے، اس کا تعلق ہے لعذبنا کے ساتھ، اور یہ لعذبنا او لولا رجال، لولا رجال اس لولا کا جواب ہے، اگر یہ مرد مومن نہ ہوتے تو سمجھے، اگر مرد مومن عورتیں یہ نہ ہوتے تو لعذبنا، ہم نے ان کافروں کو سزا دینی تھی. اچھا جی، اس جعل الذین کفروا، کب کب سزا دینی تھی؟ جب جعل الذین کفروا، جب کیا کافروں نے فی قلوبہم الحمیت، اپنے دلوں میں حمیت غرور، حمیت الجاہلیہ جاہلیت کی ضد، جب کافروں نے مکہ کے کافروں نے جاہلیت والی ضد کی، جاہلیت والی ضد کی سمجھے، اس جالا ہم نے ان کو سزا دینی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ جاہلیت والی ضد کی، اس جاہلیت والی ضد کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دینی تھی. اس جالا، یہ جال الذین کا مقتضی قتال، جنگ کا مقتضی، اس ظرفیہ ہی بن سکتا ہے، تعلیلیہ ہی بن سکتا ہے، جب انہوں نے یہ کام کیا یا اس لیے کہ انہوں نے یہ ضد کی تو ہم ان کو سزا دیتے، حمیت جاہلیت، جاہلیت والی ضد، جب وہ لکھا جا رہا تھا حدیبیہ کا معاہدہ، وہاں پر لفظ لکھا گیا بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہنے لگے یہ کاٹ دو، یہ کاٹ دو، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے. لفظ لکھا گیا میں محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کا لفظ بھی کاٹ دو، میں محمد الرسول اللہ، یہ لفظ رسول اللہ یہ بھی کاٹ دو. کیا دیوانے ہوتے ہیں بھائی، لفظ رسول اللہ کا کاٹ دو، اگر ہم رسول اللہ مانتے ہوتے تو جنگ کیوں ہوتی، اتنا اختلاف کیوں ہوتا، مقابلہ کیوں ہوتا، اختلاف تو سارا اسی بات پہ، اس لیے لفظ رسول اللہ کے لکھنے کی اجازت نہیں، انہوں نے ضد کی. اب حضرت علی مرتضیٰ وہ لکھ رہے تھے رسول پاک کی طرف سے، تو رسول پاک نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ ان کو کاٹ دیں، تو حضرت علی فرمانے لگے جی میرا دل تو یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میں لفظ رسول اللہ کا کاٹوں، آپ کے نام سے میں نہیں کاٹ سکتا، میں نہیں کاٹ سکتا. رسول پاک نے فرمایا قلم مجھے دو، قلم لے کے خود اس پر لکیر کھینچ دی. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے رہی ہیں، لیکن حضرت علی آگے سے ماننے کے لیے تیار ہو نہیں ہے، یہ ایمان اور محبت کی علامت تھی، یہ کوئی نافرمانی نہیں تھی. رسول اللہ ہمارا ایمان ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لفظ کو کیسے کاٹیں، ایمان اجازت نہیں دیتا، ایمان اجازت نہیں دیتا. تو اس قسم کے جو احکام ہوتے ہیں ان احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بات سمجھے، اس لیے انہوں نے آگے سے فرمایا کہ میں نہیں کاٹ سکتا یہ لفظ. اچھا جی، وہ آخری وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے پاس قلم اور کاغذ لے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں، لکھ کے دے دوں. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کاغذ لانے کی ضرورت نہیں ہے، کاغذ اور قلم لانے کی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. وہ سمجھ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ پر ان کا کتنا زیادہ یقین ہے. تو فرمایا جی کاغذ قلم، اس میں آپ نے یہی نصیحت لکھنی ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوط پکڑو، اللہ کے قرآن کو مضبوط پکڑو، ساری زندگی آپ نے یہ سبق ہمیں دیا ہے، پڑھایا ہے، اب بھی لکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، سمجھے. اب وہاں پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وہ اسی طرح جس طرح یہاں حضرت علی نے فرمایا. حضرت علی کی یہ بات یہ بھی ایمان اور محبت کی دلیل ہے, وہاں حضرت عمر کا فرمانا وہ بھی ایمان اور محبت کی دلیل ہے. اچھا جی, انہوں نے فرمایا میں کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں, یہ لفظ رسول اللہ کا. وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حدیث میں لفظ آتا ہے پھر آگے وہ بخاری میں, رسول پاک سے صحابہ کو کہنے لگے کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ بے شک پوچھ لیں, آپ بے شک پوچھ لیں, کتاب اللہ ہمیں کافی ہے. یہ کوئی مقصود رسول پاک کا ایسا نہیں ہے کہ ضرور لاؤ اور میں ضرور کچھ لکھ کے دوں گا. وہاں حضرت عمر فرما ہاجرہ استفہم ہو, کو رسول پاک کو چھوڑ کے چلے تو نہیں گئے, رسول پاک کوئی دنیا سے تشریف لے تو نہیں گئے, ہاجرہ استفہم ہو, پوچھ لو نا, زندہ ہے نا ابھی تک, تو سن رہی ہیں نا, کوئی چلے تو نہیں گئے, وہ دنیا سے جانے کے بعد تو نہیں سنیں گے لیکن اب تو سن رہی ہیں نا, استفہم ہو, پوچھ لو, ہاجرہ استفہم ہو, کیا آپ جدا ہو کے چلے گئے ہیں کہ آپ ہماری باتیں نہیں سن رہے اور ہمیں بتا نہیں سکیں گے؟ نہیں نہیں, موجود ہیں, سن رہی ہیں, استفہم ہو, بے شک پوچھ لو, سمجھے, ہاجرہ استفہم ہو. اسی کو ڈاکٹر عثمانی نے بگاڑا ہے, جہاں اس کی اور کئی غلطیاں ہیں وہاں اس کی یہ غلطی یہ ہے, لفظ ہے ہاجرہ, اس نے کیا بنا دیا ہاجرہ, اس نے کیا بنا دیا ہاجرہ استفہم ہو, ہاجرہ یہجرو احجار, اس کا معنی ہوتا ہے غلط قسم کی باتیں کرنا, ہاجرہ بکواس کرنا, ہزیان پکنا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہاجرہ اس لفظ کی نسبت کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کس کی طرف؟ رسول پاک کے, حالانکہ لفظ تو واضح تھا, ہاجرہ واضح لفظ ہاجرہ, لیکن رسول پاک کی توہین کے لیے اس نے ہاجرہ کو بگاڑا, بگاڑ کے کیا بنایا ہاجرہ رسول اللہ, ہاجرہ رسول, رسول پاک معاذ اللہ غلط قسم کی باتیں کرنے لگے, رسول پاک کی طرف بکواس, ہزیان, غلط قسم کی باتوں کی نسبت کرتا ہے, حالانکہ یہ صیغہ اس طرح ہے ہی نہیں. یہ اس نے اپنے توحید خالص اس کے اندر لکھا, اور اس میں صراحتاً توہین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا جی, بات آ رہی تھی حدیبیہ مقام پر جو انہوں نے ضد کی تھی, اس ضد کی وجہ سے اللہ کہتا ہے یہ ضد تقاضا کرتی تھی کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے, ان کو مارا جائے, حمیت الجاہلیہ. وہاں جب اس لفظ پہ بات آئی تھی صحابہ اکرام بڑے جوش میں تھے, بڑا جوش تھا صحابہ اکرام کا, یہ تو رسول پاک کی طرف سے اجازت نہیں تھی, اور رسول پاک کی اطاعت سے وہ بھی سر منہ ہٹ نہیں سکتے تھے, پوری پوری اطاعت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ورنہ صحابہ اکرام کو اس طرح جوش آ رہا تھا کہ ابھی ان کو پکڑ لیں. ایک آدمی نے اسی سلو کے وقت میں کسی غرض سے رسول پاک کی داڑھی کی طرف ہاتھ اس نے بڑھایا, ایک مشرک نے, صحابی سے رہا نہ گیا, اس کا بازو پکڑ کے پرے کر دیا, پرے ہٹا, گندا تیرا ہاتھ اور میرے رسول پاک کی پاک داڑھی کو لگاتا ہے, پرے کر دیا اس کو. تو صحابہ اکرام تو بڑے رسول پاک کے جان نثار ساتھی, ذرا سی کوئی چیز برداشت نہیں کرتے تھے. اللہ پاک کہتا ہے جنگ ہوئی نہیں, ہوتی تو پتہ لگتا مکے کے کافروں کو. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, اللہ نے نازل کر دیا سکون اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر. یہ دیکھو تیسری بار اللہ پاک اصحاب شجرہ کا ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ کہ میں نے ان پہ سکینہ نازل کیا, میں نے ان پہ سکینہ نازل کیا, دو دفعہ پہلے گزر چکا, تیسری بار پھر جب انہوں نے یہ ضد کی. اس وقت بھی خطرہ تھا کہ صحابہ جوش میں آ جاتے, لڑائی ہوتی, پیغمبر کریم جوش میں آ جاتے، لیکن اللہ پاک نے پیغمبر کریم کے دل میں سکینہ نازل کیا، صحابہ کے دل میں سکینہ نازل کیا، اور اللہ پاک نے جنگ سے بچا لیا. وہ سمجھے، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی. واہ جی، صحابہ اکرام کا کیا کہنا. اللہ پاک کہتا ہے کلمہ تقوی، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید، کلمہ تقوی، یہ تقوی والا کلمہ اللہ نے صحابہ کو لازم کر دیا ہے. الزمہم، جو صحابی ہے اس کو کلمہ تقوی لازم ہے، وہ کلمہ تقوی کو چھوڑ سکتا نہیں ہے. الزمہم کلمۃ التقوی. وہ سمجھے، یہ تو ملنگوں کی پارٹی، صحابہ کے دشمنوں کی پارٹی، خمخا انہوں نے صحابہ پہ فتوے لگائے، سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے. صحابہ، ان کو کلمہ تقوی لازم ہے، وہ کبھی کلمہ تقوی کو چھوڑ سکتے نہیں ہیں. اس لیے صحابہ کے بارے میں اس قسم کا نظریہ رکھنے والا کہ صحابہ کافر ہیں، وہ سمجھے صحابہ کافر ہیں یا کچھ معاذ اللہ وہ خود مسلمان نہیں رہ سکتا، کافر ہے، پرلے درجے کا کافر ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ صحابہ اس کلمہ تقوی کا استحقاق رکھتے تھے، حقدار تھے. أَحَقَّ بِهَا، اس کلمہ تقوی کے احق تھے، استحقاق رکھنے والے تھے، حقدار تھے. یہ در دنیا میں. وآلہا، اور اس کے اہل تھے، یہ در آخرت. دونوں کا فرق کر لو تاکہ تکرار نہ رہے. احق اور اہل، احق کا تعلق دنیا کے ساتھ، اہل کا تعلق آخرت کے ساتھ، آخرت میں باعتبار ثواب کے. وکان اللہ بکل شئن علیما، اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، جواب شبہ، جواب شبہ. اب آ رہا ہے جواب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے، عمرہ کر رہی ہیں، رستے سے واپس کر دیے گئے، عمرہ نہ کر سکے. تو شبہ پیدا ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اللہ کی وہی ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے. تو پھر چاہیے یہ تھا کہ عمرہ کر کے آتے، عمرہ کر کے آتے. آپ تو عمرہ کرنے کے بغیر واپس چلے گئے، تو گویا کہ یہ خواب معاذ اللہ کیا سچا نہ تھا؟ کیا یہ خواب سچا نہ تھا؟ اگر سچا ہوتا تو پھر تو یقیناً آپ عمرہ کر کے جاتے. اس کا جواب اللہ پاک دے رہا ہے کہ رسول پاک سے جو اللہ نے یہ خواب دکھایا تھا، یہ سچا کر دکھایا. خواب سچا ہے، خواب پر یقیناً عمل ہوگا. خواب میں اس سال کی وضاحت نہیں تھی کہ اسی سال تم نے عمرہ کرنا ہے. وہاں تو لفظ لتدخلن المسجد الحرام، تم داخل ہوگے مسجد حرام میں. کب ہوگے؟ اسی سال. یہ ذکر نہیں ہے، یہ سال نہ ہو، اگلا سال ہو. اب رسول پاک اسی سال کو روانہ ہو گئے. رسول پاک سمجھے کہ یہ جو اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے خواب کے ذریعے سے، یہ اسی سال ہے، جبکہ اللہ کے ہاں اسی سال نہیں تھا، اگلے سال. اللہ کے ہاں کیا تھا؟ کہ انہوں نے عمرہ کرنا ہے اگلے سال. چونکہ سال اللہ پاک نے واضح طور پہ بتایا نہ تھا، اور رسول پاک اور صحابہ اکرام عالم الغیب نہ تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ اس سال کی بات نہیں ہے، وہ تو اگلے سال کی بات ہے. اب جاتے نہ، لیکن اب وہ چلے گئے، واپس آ گئے، دوسرے سال پھر گئے، خواب پورا ہو گیا. خواب سچا ہے، خواب کوئی غلط نہیں ہے. ہاں، پہلے سال واپس آ گئے. اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ عالم الغیب نہ تھے. لقد صدق اللہ، اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے رسول سے الرؤیا، خواب، بالحق، بالحق بالکل واقعے کے مطابق ہے، حق بالکل واقعے کے مطابق ہے، یہ خواب واقعتاً ایسے ہوگا، واقعتاً ایسے ہوگا، اس سال نہیں ہے اگلے سال ہوگا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، ضرور بضرور داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں، ضرور بضرور داخل ہو گے، ضرور بضرور داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں انشاءاللہ. پکی بات ہے، یہاں بھی انشاءاللہ تعلیق کے لیے نہیں ہے، تاکید کے لیے. پکی بات ہے، اللہ ایسا چاہے گا ایسا ہوگا. آمینینا، اس حال میں کہ امن والے ہوگے. محلقین رؤوسکم و مقصرین، کئی تم میں سے سر منڈانے والے ہوں گے اور کئی سر کا قصر کرانے والے ہوں گے. تم جاؤ گے، جب عمرہ ختم کر لو گے، احرام اتار دو گے، پھر تم نے بعض نے حلق کرانا ہے، بعض نے قصر کرانا ہے. محلقین کو مقصرین پر مقدم کیا گیا، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حلق کرانا افضل ہے، حلق کرانا افضل ہے. لا تخافون، اس حال میں کہ نہیں خوف ہوگا تمہیں، ڈرو گے کوئی نہیں، ڈرنے کے بغیر تم جاؤ گے. سوال پیدا ہوتا ہے آمینین کا معنی بھی ہے امن کی حالت میں، یعنی خوف نہیں ہوگا. لا تخافون کا ایمان آیا خوف نہیں ہوگا، تو یہ تکرار ہے. جواب سمجھو، آمینین بوقت دخول، جب داخل ہو رہے ہوگے بوقت دخول امن ہوگا. لا تخافون بعد الدخول، بعد الدخول. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا، جواب شبہ، جواب شبہ. اس سال کیوں پوری نہ ہوئی؟ شبہ یہ ہے کہ خواب جو آپ نے دیکھا تھا تو اسی سال وہ خواب پوری ہو جاتی نا، اس سال کیوں نہ پوری ہوئی؟ اس کا جواب اللہ پاک کہتے ہیں، اس میں کئی حکمتیں ہیں جو تم نہیں جانتے ہو. فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے ان حکمتوں کو جن حکمتوں کو تم نہیں جانتے ہو. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ نے فتح، وہی فتح خیبر آ رہی ہے، وہ اللہ پاک نے تمہیں عطا کرنی تھی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، بیان توحید و ترغیب اتباع رسول، ترغیب اتباع رسول. اس اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، بالہدا، ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے. آپ نے لوگوں کے سامنے دین حق بیان کرنا ہے، توحید کو بیان کرنا ہے. لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کرے وہ اللہ اس دین کو تمام دینوں پر، تمام دینوں پر اللہ پاک نے اس دین کو غالب کرنا ہے. وکفا باللہ شہیدا، اللہ تعالی گواہ کافی ہے، اللہ تعالی گواہ کافی ہے کہ اس طرح ہوگا. دین حق باعتبار حجت اور دلیل کے، دین حق باعتبار حجت اور دلیل کے تمام دینوں پر غالب آئے گا محمد الرسول اللہ. یہ پہلے تھا ارسل رسولہ، یہ رسولہ، یہاں محمد ان سے تشریح رسول، تشریح رسول. اللہ نے بھیج دیا رسول، کون سا رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ دعویٰ ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسالت کا دعویٰ ہے. والذین معہ، دلیل، اس کی دلیل، پیغمبر کریم اللہ کے رسول ہیں، رسول ہونے کی دلیل، دلیل کیا؟ والذین معہ صحابہ، والذین ماہو صحابہ، یہ رسالت کے دعوی کی دلیل. اللہ پاک مختلف چیزوں کو نبوت کے دلائل کے طور پہ بیان فرماتا ہے. ادلہ نبوت مختلف قسم کی جو قرآن پاک میں ذکر ہیں، ادلہ نبوت وہ چار قسم کی ہیں. نمبر ایک معجزات، معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے. نمبر دو پیشین گوئیاں، پیغمبر کی زبان سے جو پیشین گوئی ہو وہ سچی کر کے اللہ دکھاتا ہے، یہ بھی دلیل ہوتی ہے نبی کی نبوت کی. اسی طرح تعلیمات، پیغمبر کی اپنی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ تعلیمات بھی پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہوتی ہیں. نمبر چار کمالات صحابہ، کمالات صحابہ بھی پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھیوں میں یہ جو کمالات پیدا ہوئے، اس کے ساتھیوں میں یہ جو کمالات پیدا ہوئے تو یہ کمالات جس پیغمبر کی وجہ سے پیدا ہوئے یقیناً وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے. اگر وہ سچا پیغمبر نہ ہوتا تو اس کے ساتھیوں میں اس قسم کے کمالات پیدا نہ ہوتے. تو صحابہ کے کمالات وہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ پیغمبر کی نبوت سچی ہے. اب اس مقام پر اللہ پاک پیغمبر کریم کی رسالت کے لیے بطور دلیل کے کمالات صحابہ کو پیش کر رہا ہے. سمجھے، یہ مختلف قسم کی دلیلیں اللہ پاک پیش کیے کرتے ہیں. یہاں پر آ رہی ہیں ادلہ کہنا نبوت کی دلیل کے لیے کمالات صحابہ، یہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، صحابہ کے حالات ذرا سمجھو. صحابہ میں دو قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ایک ہے معاملہ بالخالق، دوسرا ہے معاملہ بالخلق. ایک معاملہ بالخالق، دوسرا ہے معاملہ بالخلق. پھر جو معاملہ بالخلق ہے اس میں ایک معاملہ ہے دنیویہ، دوسرا ہے اخرویہ. ایک ہے دنیویہ، دوسرا ہے اخرویہ. پھر یہ اخرویہ جو ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو قسمیں، ایک قوت غضبانیہ، دوسرا ہوتا ہے قوت شہوانیہ. یہ جو صحابہ کے حالات ہیں، اب ان حالات میں سے یہ الذین معہ اشداء علی الکفار، یہ اشداء علی الکفار یہ پہلا حال ہے، احوال اخرویہ میں سے پہلا حال. یہ احوال اخرویہ میں سے پہلا حال ہے قوت غضبانیہ، قوت غضبانیہ. یہ گویا کہ صحابہ کے اوصاف ہوں گے. یہ اشداء وصف اول، رحماء دوم، تراہم رکان صوم، تراہم صوم. او اگیارہ سیماہم فی وجوہم چہارم، چہارم. اشداء علی الکفار یہ حال اخروی قوت غضبانیہ، رحماء بینہم قوت شہوانیہ، یہ بھی اخروی حال ہے. یہ اخروی دو حال ہیں، ایک قوت غضبانیہ، دوسرا قوت شہوانیہ. آگے تراہم، یہاں معاملہ بالخالق، وہ احوال اخرویہ وہ ہے معاملہ بالخلق، معاملہ بالخلق یہ ہے معاملہ بالخالق. رکان، رکن اول، سجدن رکد دوم. خالق کے ساتھ جو معاملہ ہے، رکوع اس کا رکن اول، سجدن سجدہ رکن دوم. اچھا جی، آگے آ رہا ہے سیماہم فی وجوہم، یہ وصف چہارم، یہ احوال اخروی ہیں. آگے آ رہا ہے کا زرعن، کا زر ان اخرج شتاہ، یہ احوال دنیویہ، احوال دنیویہ. اچھا جی، اب اشداؤ، یہ بھی حال اخروی ہے، دنیوی حال. او اخیر میں آئے گا کزر ان اخرج شتاہ، یہ اخروی حال، یہ معاملہ بالخلق سے ہے. والذین معہ، وہ لوگ جو نبی پاک کے ساتھ ہیں، یعنی نبی پاک کے صحابہ، صحابہ، یہ دلیل ہے پیغمبر کے رسول ہونے کی، رسول اللہ دعویٰ، اس کی دلیل الذین معہ، پیغمبر کے صحابہ، ان کے اوصاف، ان کے کمالات، پیغمبر کے رسول ہونے کی دلیل، پیغمبر کے رسول ہونے کی دلیل. یہ والذین معہ، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد صرف شرکائے حدیبیہ، یہاں پر مراد ہے صرف شرکائے حدیبیہ، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک جمیع صحابہ مراد ہے، صرف شرکائے حدیبیہ نہیں، بلکہ الذین معہ سے پیغمبر کریم کے تمام صحابہ مراد ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اب یہ تمام کے تمام صحابہ، تمام کے تمام صحابہ، ان کے حالات، ان کے حالات، یہ پہلے حالات، اس میں معاملہ بالخلق آ رہا ہے، معاملہ بالخلق. اشداء علی الکفار، یہ قوت غضبانیہ، معاملہ بالخلق کی قسم قوت غضبانیہ، وہ سخت ہیں کافروں پر، کافروں کے معاملے میں ان کے اندر کوئی نرمی نہیں، کافروں کے معاملے میں قوت غضبانیہ، سمجھے، جلال آ جاتا ہے ان کو. جب مشرکوں کے ساتھ کوئی معاملہ آ جائے تقابل مقابلے کا، تو صحابہ اکرام غضبناک ہو جاتی ہیں، صحابہ اکرام کو جلال آ جاتا ہے، اتنے صوفی نہیں بن جاندے. مقابلے کے وقت قوت غضبانیہ، اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، یہ قوت محبت، قوت شہوانیہ، یعنی پیغمبر کریم سے اتنا زیادہ پیار، پیغمبر کریم سے اتنی زیادہ محبت کہ پیغمبر کے تمام صحابہ ایک دوسرے پر بڑے رحم دلیں. یہ رحم دلی پیدا ہوئی، کیوں پیدا ہوئی؟ بوجہ پیغمبر کریم کی محبت کے، بوجہ پیغمبر کریم کی محبت کے. رحماء بینہم، یہ معاملہ بالخلق کی دوسری قسم، دوسرا حال. واہ، یہ آ رہا ہے قوت شعبانیہ، قوت محبت، قوت محبانہ. تراہم رکان، تراہم یہ وصف صوم ہے، اور اس میں معاملہ بالخالق، معاملہ بالخالق کہ دونوں معاملات ان کے درست ہیں. اصلاح کے دو شعبے ہوتے ہیں، ایک شعبہ خالق کے ساتھ، دوسرا شعبہ خلق کے ساتھ. دونوں کی اصلاح، صحابہ وہ ہیں کہ جن کے دونوں شعبے درست ہیں، خلق کے ساتھ بھی معاملہ بالکل درست اور خالق کے ساتھ بھی معاملہ بالکل درست. تراہم دیکھیں گے آپ ان کو رکعان، اسی کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت سے منکر متکبر بن جائے، نا نا، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، عاجزیاں کرتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ، یبتغون فضلا من اللہ، عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے پیسے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کے کوئی مفادات مانگتے ہیں، دنیا کی لالچ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے نا نا، فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سمجھے، کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے فضل کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے. وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ یبتغون غرض عبادت، غرض عبادت، سیماہم فی وجوہم من اثر السجود، نشانی ان کے چہروں میں، من اثر السجود سجدوں کے اثر سے، یہ علامت قرب و محبوبیت، اللہ کے یہ قریب، اللہ کے محبوب ہیں، اس محبوبیت کا اثر ان کی پیشانیوں میں موجود، اس محبوبیت کا اثر ان کی پیشانیوں میں موجود، یعنی صحابہ کے چہرے ان کی پیشانیوں میں قدرتی طور پہ اللہ کے نور کی چمک ہوتی ہے، اللہ کے نور کی چمک ہوتی ہے، ان کی پیشانی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، وہ سمجھے یہ یہاں پیشانی میں کو لوگ کہتے ہیں یہاں جی وہ سجدے کر کر کے یا کچھ کسی طرح ماتھا یہاں نشان سا بن جاتا ہے، وہ مراد نہیں ہے کوئی بھی، یہاں قدرتی طور پہ چہرے میں ایسے آثار ہوں جن آثار سے پتہ چلے کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، یہ ہے سیما ہوں فی وجوہ من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التورات والانجیل، وہ مثلہم فی الانجیل، یہ ازلیت محبوبیت، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ محبوب کوئی اب نہیں بنے، صحابہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن یہ اللہ کے محبوب کوئی اب نہیں بنے، اللہ پاک کہتا ہے یہ ان کی شان محبوبیت والی، اس کا ذکر تو تورات اور انجیل میں ہے، اس کا ذکر تو تورات و انجیل میں ہے، تو کیا مطلب ہے یہ پرانے ازل سے اللہ کے محبوب چلے آ رہی ہیں، اللہ پاک کا جو ان کے ساتھ پیار ہے یہ اب کا نہیں، بلکہ اللہ کا پیار، اللہ کی محبت ان کے ساتھ ازل سے ہے، یہ ازلیت محبوبیت، ان میں محبوبیت والی شان ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں ازل سے، ذالک مثلہم مثال ان کی، یہ نشان ان کی، مثلہم شان ان کی، فی تورات، تورات میں بھی اس شان کا ذکر ہے، اور شان ان کی انجیل میں، انجیل میں بھی ان کی اس شان کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ازل سے ان کی محبوبیت کے تذکرے اللہ کرتا ہے کہ یہ میرے پیارے ہیں، کزرین کزرین ہم کزرین، یہ اخوال دنیاویہ، اب تک جتنے حالات آئے صحابہ کے وہ حالات تھے اخروی، اب آ رہے ہیں حالات دنیاوی، کا زرین اخرج شتاؤ، ان کی مثال ایسے ہے جس کھیتی ہوتی ہے، جیسے کھیتی جس طرح وہ اپنا تنا نکالتی ہے، فآزرہ اللہ پاک اس کو اور پکا کر دیتا ہے، فاستغلظ پھر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، فاستوالا سوکی پھر وہ اپنی پلڑی پر جڑ پڑ، یعنی وہ پورا صحیح برابر کھڑا ہو جاتا ہے، یو جب الزرا وہ خوش کر دیتا ہے کھیتی باڑی کرنے والے کو، سمجھے کھیتی باڑی جو کرتا ہے زرع کرنے والا، اس کو اس کی کھیتی خوش کر دیتی ہے، لیغیظ بہم الکفار تاکہ ناراض ہو جائے ان کے ذریعے سے، غضبناک کر دے وہ کافروں کو ناشکروں کو، یہی مثال ہے صحابہ کی، جس طرح ایک تنا نکلتا ہے پھر وہ مضبوط ہوتا ہے پھر اور پکا ہوتا ہے پھر پھیلتا جاتا ہے، صحابہ شروع میں ایک پھر دو پھر چند ایک، پھر اس طرح بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اب بڑھ بڑھ کے ایک پوری فوج تو ہدیوں کی تیار ہو گئی، اب یہ فوج ایسی ہے کہ اس کو پیغمبر دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کو پیغمبر دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کو اللہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور یہ فوج ایسی ہے کہ اس فوج پر جو جلتا ہے تو وہ کافر ہے، اس فوج پر جو جلتا ہے تو وہ کافر بن جاتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، وعد اللہ بشارت حسن محال، بشارت یہ اب تک حسن حال کا ذکر تھا، اب حسن محال، اب تک حسن حال کا ذکر تھا، اب آ گیا رہا حسن محال، ان کے حالات دنیاوی حالات بھی اچھے، اخروی حالات بھی اچھے، حسن احوال، حسن احوال، اب حسن محال، بشارت حسن محال، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور ان سے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، منہم ان میں سے مغفرتاں و اجر نظیما، مغفرتاں اللہ کا وعدہ ہے صحابہ کے لیے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے ان کے گناہوں کو کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا، و اجر نظیما اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو اجر عظیم عطا کروں گا، اجر عظیم بھی دینے کا، مغفرت کا بھی اللہ پاک کا کیا ہو گیا، وعدہ.